Gabriel Ernest. Ressam Cunningham, korunuzda yırtıcı bir hayvan var, dedi arabayla istasyona götürülürken. Yol boyunca başka tek bir laf etmemişti. Van Cheele hiç durmadan konuştuğu için yol arkadaşının suskunluğu pek dikkatini çekmedi. Başıboş bir iki tilki ya da ormanda yuvalanmış birkaç sansar olsa gerek. Başka olağan dışı bir şey yok, dedi Van Cheele. Ressam sesini çıkarmadı. Daha sonra trenin gelmesini beklerlerken, yırtıcı hayvan derken neyi kastettiniz, diye sordu Van Cheele. Hiç, bana öyle gelmiş olmalı. Tren geldi, dedi Cunningham. O akşamüstü Van Cheele kendine ait korulukta sık sık yaptığı gezintilerden birine çıktı. Çalışma odasında doldurulmuş bir balaban kuşu vardı. Yabani çiçek adlarının çoğunu bilirdi. Demek ki halasının onu büyük bir tabiat aşığı sayması pek de yanlış sayılmazdı. En azından yürüyüş yapmakta üstüne yoktu. Yürüyüşleri sırasında gördüğü her şeyi de zihnine yazma alışkanlığı vardı. Bunu çağdaş bilime katkıda bulunmak için değil, daha çok sonradan konuşma konusu bulabilmek için yapıyordu. Çan çiçekleri açtığında herkesi bundan haberdar etmeye özen gösterirdi. Van Cheele'i dinleyenler, mevsim dolayısıyla bunun pek de şaşılacak bir şey olmadığını akıllarından geçirseler de, en azından onun kendilerinden hiçbir bilgiyi esirgemediğini düşünerek mutlu olabilirlerdi. Ne var ki Van Cheele'in o akşamüstü gördüğü şey, her zaman gördüklerinden oldukça farklıydı. Küçük bir meşeleğin kuytusunda, derin bir su birikintisine bakan düz bir kayanın üzerinde, 16 yaşında bir oğlan çocuğu sere serpe uzanmış, bronzlaşmış ıslak bedenini büyük bir keyifle güneşte kurutuyordu. Biraz önce suya girmiş olmalıydı. Başına yapışmış ıslak saçları ortadan ayrılmıştı. İyice açık kahverengi gözlerinde, neredeyse bir kaplanın gözlerinde görülebilecek pırıltılar vardı. Bu gözleri Van Cheele yöneltmiş, tembel bir dikkatle onu süzüyordu. Bu beklenmedik görüntü karşısında Van Cheele hayatında ilk defa konuşmadan önce düşünmek gereğini hissetti. Bu serseri görünüşlü çocuk da nereden çıkmıştı? Değirmencinin karısı 2 ay kadar önce çocuğunu kaybetmişti. Çocuk değirmen sularına kapılıp gitmişti galiba. Ama o bebek de henüz. Bunun gibi koskoca bir oğlan değildi. ''Burada ne işin var?'' dedi sertçe. ''Güneşleniyorum. Belli olmuyor mu?'' diye cevap verdi çocuk. ''Nerede oturuyorsun sen bakayım?'' ''Burada. Koruda.'' ''Koruda barınamazsın.'' dedi Van Cheele. ''Neden?'' ''Bu koru çok güzel.'' dedi oğlan. Sesi oralara sahip çıkar gibiydi. ''Peki geceleri nerede yatıyorsun?'' ''Gece yatmam ben. Geceleri çok işim olur.'' Van Cheele tedirgin olmaya başlıyordu. Karşılaştığı durum onun boyunu aşıyor gibiydi. ''Neyle besleniyorsun?'' diye sordu. ''Et.'' dedi oğlan. Bu kelimeyi tadını çıkararak yavaşça söylemişti. ''Et mi?'' ''Ne eti?'' ''Mutlaka bilmek istiyorsan söyleyeyim. Tavşan, av kuşları, tavuk, mevsimi geldi mi kuzu, bulursam küçük çocuklar. Bu soruncular geceleri genellikle sıkı sıkı kilit altına alınıyor. Ben de çoğunlukla geceleri avlanırım. 2 ay var ki çocuk eti tatmadım.'' Oğlanın son söylediği sözün saçmalığını duymazlıktan gelen Van Cheele, bakalım yasak avlanıyor mu diye ağzını aramaya karar verdi. ''Tavşanla besleniyorum derken pek üstü örtülü konuştun.'' Oğlanın sere serpe haline bakılırsa bu benzetme oldukça yersiz kaçıyordu. ''Bizim tavşanları avlamak öyle kolay iş değildir.'' ''Geceleri 4 ayak üzerinde avlanırım.'' diye esrarlı bir laf etti Beriki. ''Köpekle avlanıyorum demek istiyorsun herhalde.'' diye bir tahminde bulundu Van Cheele. Oğlan yavaşça sırtını döndü. Kısık sesle tuhaf bir kahkaha attı. Kahkahası hoş bir kıkırdama ile tüyler ürpertici hırlama arası bir şeydi. ''Herhangi bir köpeğin benim yanıma yaklaşmak isteyeceğini sanmam. Özellikle de geceleri.'' dedi. Van Cheele bu garip gözlü, garip sözlü çocukta pek ürkütücü bir yan olduğunu düşünmeye başlamıştı. ''Ben senin bu korulukta yaşamana izin veremem.'' dedi kararlı bir sesle. Gelip evinde oturmam daha çok işine geliyor galiba, dedi oğlan. Bu yabani çıplak hayvanın Van Çiğil'in derli toplu evine dalıvermesi olacak şey değildi. Gitmezsen seni buradan attırmak zorunda kalacağım, dedi Van Çiğil. Oğlan şimşek hızıyla dönüp su birikintisine daldı. Islak, ışıl ışıl bedeni bir anda Van Çiğil'in durduğu kıyıya kadar olan uzaklığı yarılamıştı bile. Su samuru olsa bu hareketi garip kaçmazdı ama Van Çiğil bir oğlan çocuğu için oldukça irkiltici buldu bu yaptığını. İster istemez geriye doğru bir adım atınca ayağa kaydı. Az kalsın kaygan toprağa kapaklanıyordu. O kaplanımsı sarı gözler kendisininkilerle karşı karşıyaydı şimdi. Sezgisel bir hareketle elini gırtlağına götürdü. Oğlan yeniden iyiden iyiye hırlamayı andıran bir gülüşle güldü ve o şaşırtıcı şimşek hızıyla otlarla çalıların arasında dalıp gözden kayboldu. Ne tuhaf bir yabani hayvan, dedi Van Çiğil ayağa kalkarken. Sonra da Cunningham'ın sözlerini hatırladı. Korunuzda yırtıcı bir hayvan var. Ağır ağır eve doğru yürürken Van Çiğil bu garip körpe yabani hakkında açıklama getirebilecek yerel vakaları bir bir aklından geçirmeye girişti. Korudaki av hayvanları son günlerde azalmaya başlamış, çiftliklerden tavuklar çalınmış, tavşanlar anlaşılmaz biçimde seyrekleşmiş, bayırlardaki kuzuların güpegündüz çalındığı yolunda şikayetler gelir olmuştu. Bu yabani oğlanın kaçak avlanmaya alıştırılmış bir köpekle köyleri talan ettiği sakın doğru olmasındı. Geceleri dört ayak üzerinde avlandığını söylemişti ama özellikle geceleri hiçbir köpeğin onun yanına yaklaşmaya cesaret edemeyeceğini de söylemişti. Gerçekten anlaşılır gibi değildi. Van Çiğil son bir iki ay içindeki yağmacılık olaylarını aklından geçirirken birden olduğu yerde çakıldı kaldı. İki ay önce kaybolan çocuğun değirmenin suyuna kapılıp gittiği sanılıyordu. Oysa annesi ırmağın ters yönünde evin tepenin yamacına bakan tarafında bir çığlık duyduğunda ısrar ediyordu. Aklın alacağı gibi değildi tabii ama oğlan iki aydır çocuk eti yemiyorum diye ürkünç bir laf etmemiş miydi? Böyle iğrenç şeylerin şakası bile hoş değildi. Her zamankinin aksine Van Çiğil korulukta gördüğü yaratık hakkında pek konuşmak istemedi. Bölge idare amiri ve sulh yargıcı olarak kendi arazisinde böylesine ne idüğü belirsiz birinin barınması pek de hoş kaçmayacaktı. Hatta belki çalınan tavuklarla kuzuların faturasını da getirip burnuna dayayabilirlerdi. O akşam yemekte alışılmadık biçimde suskundu. ''Dilini mi yuttun?'' dedi halası. ''Ne oldu? Kurt görmüş gibisin.'' Halasının ima ettiği eski deyimi bilmeyen Van Çiğil bu sözleri pek aptalca buldu. Eğer arazisinde gerçekten bir kurt görmüş olsaydı çenesi her zamankinden daha fazla düşerdi mutlaka. Ertesi sabah kahvaltıda Van Çiğil dünkü olaya ilişkin huzursuzluğunun tamamen geçmediğini fark etti. Trenle komşu kasabaya gitmeye, Cunningham'ı bulup onu korunuzda yırtıcı bir hayvan var sözlerini söylemeye iten şeyin ne olduğunu sormaya karar verdi. Bu kararı verince neşesi az da olsa yerine gelmişti. Küçük, hoş bir ezgi mırıldanarak sabah sigarasını almak için ağır ağır oturma odasına doğru yürüdü. Odaya girmesiyle de mırıldandığı ezginin aman tanrım diye çığlığa dönüşmesi bir oldu. Koruda gördüğü oğlan aynı sere serpelikte, üstelik de son derece abartılı bir dinlenme pozisyonunda divana uzanmış yatıyordu. Dünkü kadar ıslak değildi gerçi ama görünümünde başkaca bir değişiklik de yoktu. Van Çiğil köpürerek ''Buraya ne cesaretle girdin?'' dedi. Oğlan ''Koruda barınamayacağımı söylemiştin?'' dedi hiç istifini bozmadan. ''Buraya gelmeni söylemedim ama. Ya halam seni görecek olursa?'' Böyle bir felaket olasılığını biraz olsun azaltmak üzere Van Çiğil davetsiz konuğunun üzerini Morning Post gazetesinin sayfalarıyla olabildiğince örttü. Halası tam o sırada içeriye girdi. Bu yolunu kaybetmiş fakir bir çocuk. Hafızasını da kaybetmiş. Kim olduğunu nereden geldiğini bilmiyor diyerek umutsuzca açıklamalara girişti Van Çiğil. Bir yandan da öksüz velidin suratına bakıyor, öteki yabaniliklerinin arasına bir de uygunsuz bir dürüstlük katıp katmayacağını kestirmeye çalışıyordu. Bayan Van Çiğil son derece ilgilenmişti. Belki çamaşırlarına markası işlenmiştir, diyecek oldu. Onların da pek çoğunu kaybetmiş anlaşılan, dedi Van Çiğil. Bir yandan da Morning Post'un sağını solunu sinirli sinirli dürtükleyerek gazetenin yerinde durmasına çalışıyordu. Evsiz barksız çıplak bir çocuk, yolunu şaşırmış bir yavru kedi ya da sahipsiz bir yavru köpek kadar yüreğine dokunmuştu Bayan Van Chill'in. "Onun için elimizden geleni yapmalıyız," dedi. Çok geçmeden rahibin evine yollanan bir haberci, koroda şarkı söyleyen çocuklardan birinin giysileri, gömlek, ayakkabı, yakalık gibi ufak tefekle geri döndü. Çocuk, giyimli, temiz pak, taranmış haliyle bile Van Chill'in gözünde ürkünçlüğünden hiçbir şey kaybetmemişti ama halası onu pek tatlı buldu. "Kim olduğunu öğreninceye kadar ona bir ad bulmalıyız," dedi. "Gabriel Ernest olsun diyorum. Bence gayet uygun." Van Chill sesini çıkarmadı. Adın çocuğa değil, çocuğun adı uygun olup olmadığından kuşkuluydu. Yaşlı ve üşengeç köpeğinin çocuğun eve girmesiyle birlikte ok gibi fırlayıp gitmesi, şimdi de kesik kesik havlayıp titreyerek inatla meyve bahçesinin en uzak köşesinde durması ve genellikle Van Chill kadar geveze olan kanaryasının ürkek cıvıltılarla yetinmesi de kuşkularını artıran etkenler arasındaydı. Zaman kaybetmeden Cunningham'a gidip akıl danışmasının artık iyice kaçınılmaz olduğuna karar verdi. Van Chill arabayla istasyona doğru yol alırken, halası da akşamüstü Gabriel Ernest'in kendisine küçük din okulu öğrencilerine eğlendirmede yardım edeceği çay partisinin hazırlıklarına girişmişti. Cunningham önce pek konuşmaya yanaşmadı. Sonra, "Annem beyin hummasından öldü," diye açıklamaya girişti. Onun için hiç olmayacak gerçek dışı şeyler görmeye ya da gördüğümü sanmaya yatkın oluşumu bağışlamalısın. Van Chill, "Peki ne gördün?" diye üsteledi. "Gördüğümü sandığım şey o kadar sıra dışıydı ki, aklı başında bir insan bunun gerçek olduğunu söylemeyi kendine yediremese yeridir. Sizde geçirdiğim son akşam, meyve bahçesine açılan kapının yanındaki fundalığın arkasına gizlenmiş, gün batımının son ışıklarını seyrediyordum. Birden çıplak bir oğlan gördüm. Komşu gölde yüzen biri sandım. Çıplak tepenin oraya gün batımını seyretmeye gelmiş diye düşündüm. Aldığı poz, pagan efsanelerinde sözü edilen satirlere öylesine benziyordu ki, o an oracıkta onun resmini yapmaya karar verdim. Az kalsın el sallayarak dikkatini çekmeye de çalışacaktım. Ama tam o sırada güneş tüm turuncu ve pembe ışıklarıyla tepenin ardında kayboldu. Ortalık soğuk ve kül rengi bir görünüm aldı. Aynı anda garip bir şey oldu. Oğlan kayboluverdi." Van Chill, "Ne? Durup dururken uçup gitti mi yani?" diye sordu heyecanla. Ressam, "Hayır. İşin korkunç yanı da bu ya," diye cevapladı. "Çıplak tepede, az önce oğlanın durduğu yerde, rengi siyaha çalan, sivri dişli, sarı gözlü, korkunç bakışlı bir kurt duruyordu. Sanırsın ki..." Ne var ki Van Chill durup düşünecek kadar oyalanamazdı. Son hızla istasyona doğru yola çıktı. Telgraf fikrini o an çıkardı aklından. Gabriel Ernest bir kurt adam diyen bir telgraf pek yetersiz bir durum özeti olacak. Halası da bunu anahtarı kendisince bilinmeyen şifreli bir mesaj sanacaktı büyük olasılıkla. Tek umudu eve gün batımından önce varmaktı. Trenden indikten sonra tuttuğu taksi onu batmakta olan güneşin pembe ışıklarına boğulmuş köy yollarından bir kaplumbağa hızıyla götürüyordu sanki. Eve geldiğinde halası kalan reçelle pastaları dolaba kaldırmakla meşguldü. Van Chill, "Gabriel Ernest nerede?" diye bir çığlık attı adeta. Halası, "Tuğpların küçük oğlunu eve götürüyor," dedi. "Pek geç oldu da yavrucak tek başına dönmesin," dedim. "Güneş ne güzel batıyor, değil mi?" Gözlerini batmakta olan güneşin parıltısından bir an bile ayıramasa da Van Chill'in gün batımının güzelliklerini tartışacak vakti yoktu. Görülmemiş bir hızla tuğpların evine giden dar yolu tırmanmaya başladı. Yolun bir yanında değirmenin suyu gürül gürül akıyor, öteki yanında ise göz alabildiğince çıplak tepeler uzanıyordu. Gökte, tepelerin ardında kaybolmakta olan ateş kırmızısı güneşin ucu görünüyordu hala. Bir sonraki dönemeçte aradığı garip çifte burun buruna gelmesi gerekirdi. Tam o sırada birden her şeyin rengi çekildi. Ve kül rengi bir ışık hafifçe titreşerek dört bir yanı kapladı. Van Chill tiz bir dehşet çığlığı duydu. Olduğu yerde kala kaldı. Tuğpların çocuğunu da Gabriel Ernest'i de bir daha gören olmadı. Yolda sadece Gabriel Ernest'in giysileri bulundu. Ve bundan çocuğun suya düştüğü, Gabriel Ernest'in de üzerindekileri çıkarıp onu kurtarmak için suya atladığı sonucuna varıldı. Van Chiel ve o sırada çevrede bulunan işçilerden bazıları, giysilerin bulunduğu yerin yakınında bir çocuğun kulak paralayan çığlığına tanıklık ettiler. 11 çocuğu daha olan Bayan Tuğp, acısını duruma uygun bir metanetle karşıladı. Ama Bayan Van Chiel, kaybettiği öksüzün yasını pek büyük bir içtenlikle tuttu. Kilise mezarlığına, üzerinde kim olduğu bilinmeyen Gabriel Ernest'e, bir başkası için seve seve canını feda etti yazılı plaket de onun ısrarları sonucunda konuldu. Pek çok konuda halasının bir dediğini iki etmeyen Van Chiel, nedense Gabriel Ernest anıtı için para vermeyi kesinlikle reddetti. Gabriel Ernest'i Göksel'in Göksel seslendirdi.